الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ حمد و ثنا اور درود مبارک تو بعد اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر عاجزانہ فریاد ہے او سخی پاک غنی پاک اساں منگتیاں نوں سائلاں نوں دو جہان دی رحمت خیر عطا فرما آمین جس موضوع اور مسئلے تے ناقص معروضات پیش کراں گا جو کچھ سمجھ اور استطاعت ہے اس کے مطابق علم الحقیقت عند اللہ تعالی اس موضوع اور مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ نبی روحانیت میں بے مثال ہوتے ہیں، بشریت میں وہ ہمارے جیسے کی مطلب کہ وہ آدمی نہیں، نہ فرشتے نے نہ جن نے، لیکن نبوت اور رسالت روحانی صفات میں جس طرح کے ایمان روح دی صفت ہے، جسم دی نہیں، تو نبیاں پاکاں دیاں روحاں مبارک جڑیاں ہوندیاں نا، دوجے لفظاں جو انہاں دے نفوس قدسی انہاں دی ارواح مقدسہ وہ باقی تمام انساناں نالوں اللہ تعالی نے مختلف بنائی، مختلف دا مطلب ہے کہ یا تے انہاں دی ماہیت وکھری یا عوارض وکھرے الگ، یہ در حقیقت دو مذہب نے کہ نفوس کی ماہیت ایک ہے یا مختلف ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر شریف دے اندر اور المطالب العالیہ دے اندر، المطالب العالیہ دے اندر تو بہت زیادہ انہوں وضاحت فرمائی، تفسیر بھی کافی حد تک انہوں انہا ذکر فرمایا ہے. بہرحال کچھ بھی ہوئے، چاہے ماہیت انہا دے ارواح نفوس تھی مختلف ہوئے یا انہا دے ماہیت دے صفات مختلف ہوں، اپنا نفوس دے صفات مختلف ہوں، پاویں صفتاں روحاں دیاں وکھریاں ہون ساڈے تو یا انہا دی روح شریف دی ذات ہی ساڈے تو مختلف ہوئے، ساڈی روحاں تو اختلاف ضرور ہے. اس نو علم والے ذرا قابلیت بھی کہہ چھڑتے ہیں، استعداد بھی کہہ چھڑتے ہیں، صلاحیت بھی کہہ چھڑتے ہیں. یعنی کی مطلب کہ اس اختلاف دی بنا تے انہاں دی روح مبارک جڑی ہوندی ہے نا، انہاں وچ اللہ تعالی نے ایک صلاحیت ایسی رکھی ہوندی جس صلاحیت نال اللہ تعالی دی وحج نو او برداشت کردے نے اور قبول کردے. وہ دوسرے میں کام نہیں، وہ اس وحی مبارک نو برداشت کرنا وہ ہر روح دا کم نہیں، وہ ہی ارواح مقدسہ ہوندیاں خاص جنہاں نو اللہ تعالی نے اس کم واسطے منتخب فرمایا. کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور شریف تے انہاں وچوں کئی ذہن رکھدے سن اور پھر مطالبہ بھی انہاں کیتا، ذہن رکھدے سن کہ جڑا کچھ جڑی واہج رسول لاؤندی وہ ساڈے وی آ سکدی، مطالبہ یہ کرتے سن کہ اساں تاں ہی ایمان لے آنا ہے کہ جو تیرے کول آندا ہے نا وہ ساڈے کول آوے. اللہ تعالی نے انہاں نو جواب دیتا کہ اے کوئی اتفاقی چیز نہیں کہ تواڈے والا آ جاوے فلانے ہل چلی جاوے فلانے ہل چلی جاوے، اے مقدس ذاتاں مقدس نفوس مقدس ارواح انہاں دا انتخاب ہے، انہاں واسطے چیز اساں مخصوص کیتی ہوندی. تواڈے جو صلاحیت نہیں، تواڈی روح وچ صلاحیت ہی نہیں، کیویں تواڈے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مسئلے نو سورہ انعام وچ آیت نمبر 124 دے اندر بیان فرمایا. اور انہاں دے اس مغالطے نو دور فرمایا کہ تسی غلطی اچ جے تسی یہ سمجھ دے جے کہ معاملہ ایک ہو جائے، وہ ظاہری جسم دی حالت ویخ کے کہ جدو ظاہری جسم اچ یہ ساڈے ورگے نے، اساں وی آدمی ہیں، وی آدمی ہیں، وی اساں وی آدم دی اولاد ہیں، وی آدم دی اولاد، تو پھر اندر دا جڑا معاملہ ہے وہ بھی ایویں ہی ہونا ہے. یہ انہوں نے مغالتا سی تے ساری گل تے پئی ہے اندر دی، تے اللہ تبارک و تعالی نے یہو ہی غلطی انہوں نے کڈی کہ اے مت تسی سمجھو کہ اتوں جو انسان نے وہ بھی تے تسی بھی انسان، تو ہن تسی سمجھو اندر دا حال بھی ایکو جا ہے، نہ بڑا فرق ہے. تواڈا یہ مطالبہ غلط ہے، تسی اللہ تعالی دی حکمت نو نہیں جاندے، او دے رازاں نو نہیں سمجھدے، تاں اے تہانوں غلط فہمی لگی ہے. اور تسی پے آکھدے جے کہ اساں جدو گل ظاہری جس ظاہر ویکھدے نے تے تسی سمجھ دو اسی حقدار ہیں اس چیز دے، کدی کہنا انہاں مال بھی ساڈے کول ہے، جان بھی ساڈے کول ہے، اولاد بھی ساڈے کول ہے، بہت کچھ ہے ساڈے کول، تے پھر اے اندے کول رسالت آونی، اللہ پاک دی وحی آونی، خدا پاک پیغام آونا، تے ساڈے ال نہ ہونا، یہ عجیب جہا لگدا. اسا نہیں مناں گے، اسا اس لئے مناں گے جو تواڈے ال آندا ہے وہ ساڈے ال آ، جو تانوں دتا گیا ہے وہ سانو ملے. قرآن مجید نے اس حقیقت نو انج بیان فرمایا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته. جب ان کے پاس کوئی آیت اور معجزہ آیا تو قالو کہنے لگے لن نؤمن ہم تو ایمان نہیں لائیں گے ہرگز مگر اس شرط کے ساتھ کہ جو کچھ رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ ہمیں دیا جائے پھر اسی مان لیں گے اندر ساڈے وی آوے پھر اسی تصدیق کریں گے ہاں تو واقعی رسول ہیں اور سچا ہیں. اللہ تعالی نے انہاں نو جواب دتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں رکھے گا اپنی رسالت کو. رکھے گا اپنی ہن انہاں نو اس گل دی سمجھ نہیں سی رسالت وہ آندے سن رسالت ساڈے کول آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا رسالت پہ آ جائے گی پر اگو تھا وہ بھانڈے ہی نہیں تہاڈا وہ تہاڈے چ گل ہی نہیں جیڑی اسا رسول چ رکھی تو پھر تہاڈے ال کیویں آوے. دوسرے مقام تے جتھوں مغالطہ لگدا ہے کہ وہ ساڈے ورگے ہی نہیں صرف واحج دا فرق ہے جتھوں مغالطہ لگدا ہے اس مقام تے چلیے تے او دے تے غور کریے نا تے اے ہوئی گل اوتھے سمجھ آ جاندی ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر آدمی ہوں میری طرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. اور پہلے بھی بشر ہوں تمہارے جیسا پھر وحی آتی ہے مغالطہ لگتا ہے کہ صرف واحد دا فرق ہے لیکن اس مقام نو تے انہاں رلاؤ گے تے جا پتہ لگے گا کہ واحد دا فرق خالی عام فرق نہیں وہ قدرت والا پیا فرماؤندا ہے یہ ہر کسے تے واحد نہیں آ جاندی. مت تسی صرف یہ ہوئی چا سمجھو کہ بشر نے ساڈے ورگے تو وہ فرما رہے نے اسی بشر دا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہیں بشریت میں آدمیت میں مماثلت ہے مثلیت ہے لیکن روحانیت میں مثلیت نہیں ہے. آدمیت توجہ آدمیت بشریت اور روحانیت روحانیت وچ مساوات ہووے تے اگلے دا حق بندا ہے کہ تم ہی تو میرے ور گئی تے جے روحانیت وچ فرق ہووے اللہ اکبر تے روحانیت دا فرق جڑا ہے وہ اتنا کوئی عجیب چیز تے ہے نا کہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیم دے جڑے درجات بن دے نا مرتبے وہ ایسے فرق نال بن دے نا. ٹھیک ہے ظاہری جسم شریف اس وچ وی فضیلت فضائل اور درجات ہیں لیکن اصل فرق دے نال جڑا قرب دے مقام مات بن دے نا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وہ اس دے نال بن دے نا روحانیت نال. حسن یوسف مشہور ہے آکھنا پینا ہے کہ حضرت یوسف ورگا حسن اونا تو سابق نبیاں کول کوئی نہیں. اور پھر جی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا مبارک حسن اے پھر حضرت یوسف کول بھی کوئی نہیں. اے فرق ہے ٹھیک ہے لیکن بیلیا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ جڑا مقام بندا ہے تے فرق بندا ہے او پھر اصل بندا ہے روحانیت دے نال. اے چیزاں دوسرے درجے وچ آوندیاں ہیں او پہلو ہیں جس طرح کے مثال دے طور تے اولیاء اللہ جڑے نے ہن انہاں دے درجے جڑے بن دے نے او جسم نال تے نہیں بن دے روح نال بن دے. سمجھ نہیں لگ رہی. تو جب فرق اصل اس روح شریف دا ہے تو اتھے ذکر وحج دا آیا ہے صراحتاً اشارہ وچوں نکل دا ہے کہ محل وحج مختلف ہے یعنی وحج آنی ہے دل تے تو دل مختلف ہے یعنی ہن اللہ تعالی نے نہیں فرمایا اتھے کہ دل مختلف نے اتھے فرمایا صرف وحی آتی ہے آن والی چیز او دا ذکر ہو گیا مغالطہ لگا کہ ہن تھلے دل بھی اک جائے نے دل اک جائے نے لیکن فرق ہے کہ وحی آ گئی لیکن اشارہ اس سے گل اتھے موجود ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ جانتا ہے کہاں اپنی وحی کو رکھے گا ایتھے دسیا ہے اوتھے دسیا ہے وحی آندی ایتھے دسیا ہے وحی ایویں نہیں آ جاندی تھلے تھاں بھی وکھری ہے لہذا دو فرق ہو گئے ایک وحی وکھری وحی دوجے کول نہیں دوسرا دل وکھرا اے دل دوجیاں کول نہیں. وہ دو فرق ہو گئے دو فرق ہو گئے ایک نہ ہویا کہ وحی کلی آ گئی نہ دل بھی وکھرا ہے تا کر کے وحی ادھر آوندی ہے تہاڈے نال آوے کیویں تہاڈے کول شے ہووے تے پھر سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھ آ رہی نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ فرق واضح کرنے واسطے یہ فرق واضح کرنے واسطے اللہ اکبر آپ علیہ السلام اس وقت جس وقت صحابہ کرام بھی مسلسل روزے رکھن لگ پین رات اور دن دے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے کہ آپ نہ رات نو کھاندے نہ دن نو رات نو پیندے نہ دن نو نہ کیا انہاں شروع کر دتے نرحال ہو کے ڈگ پئے. ہن پتا پہ لگتا ہے کہ نہیں یہ مہینہ دو دو مہینے تناول ہی نہیں فرمایا پرواہ ہی نہیں کوئی ہوتی نہ رات نو نہ دن نو تے او جسم جان زہریے چ عمر پاک جڑے نے آپ علیہ السلام اعتدال تے سن میانا درمیانہ جسم شریف بناوٹ ساری درمیانہ جن تے حضرت عمر بہت اچھے لمبے جوان سن، بڑے ظاہری جسم دے لحاظ نال بڑے مطلب طاقتور لگدے سن، لیکن اس دے باوجود طاقتور ڈگ پین، یعنی کی مطلب طاقتور دا مطلب ہے اپنے ذاتی حیثیت، حضور دی نسبت نہیں، آقا دی نسبت طاقتور نہیں سن، خود فی ذات ہی تے طاقتور آئے سن، تو او طاقتور ایڈے ایڈے جسم جان والے او ڈگ پین بے ہوش ہو گئے، نہیں پہنچایا گیا انہوں کو، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہو آپ پھر کئی دن مہینہ دو دو مہینے لنگ گئے نے نہیں تناول فرمایا، تو آپ نو پرواہ تک نہیں ہوتی، ہن فرق پیا ہوتا ہے کہ گل جسم دی ہوندی تے سرکار نال او کچھ ہوندا جڑا انہاں نال ہویا ہے تے اے سگو قائم رہندے، تے ہن گل جسم دی نہ ہوئی ہن فرق ہو گیا روح شریف دے نال، کہ جڑی تاں آپ نے اس موقع تے فرمایا ایوکم مثلی، او تہاڈے وچوں کیڑا میرے ورگا، اوتھے ہے بشر مثلو کم تمہارے جیسا بشر ہوں، ایتھے ایوکم مثلی اوتھے ہے بشر مثلکم، ایتھے بشری یہ نہیں فرمایا کہ میں بشریت میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، بشریت میں کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہو، ایتھے نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، ایتھے ایوکم مثلی تم میں سے کون میرے جیسا ہے، ہن ایتھے اوہی گل لکائی ہے کہ جیڑی شاید تانو نظر نہیں نہ آدی ساڈے اندر دی، او تہاڈی تے ساڈی بڑا ہی فرق ہے، اودے نال میں مہینہ دو دو مہینے نہیں کھاندا تے تساں سمجھ رہے ہو ایسا بھی کر لیا ایویں، تے تانو جسم ویکھ کے دھوکھا لگا ہے، میری روح دا اندازہ کرو، اونوں تساں نہیں سمجھدے، ایوکم مثلی یطعمنی ربی و یسقینی، مینوں تے رب سونا کھلاندا تے پلاندا ہے، ہن رب سونے دا کھواونا پیاونا جڑا ہے، اگر تو اے آکھے کہ اے دا مطلب اے ہوئی ہے کہ رات نو آپ علیہ السلام جنت شریف جو کھانے کھا لیں گے، نہیں سمجھ لگی تے پا جی، پہلی گل ہے عالم رویا تے اندر انج ہونا یہ عجیب، تے دوسری گل ہے کہ پھر یہ آپ یہ روزہ پھر کادا سی، رات دن تناول نہیں فرمایا، کھوان پیان دا مطلب مانا یہ ہوئی بزرگاں لکھیا ہے کہ میں روحانی فیض اس ذات کو ایسا لینا وا میری روح نو نہ بھوک لگدی ہے نہ پیاس لگدی، مینوں بھوک پیاس لگدی نہیں، سمجھ نہیں آئی، ہن اے فرق نبیاں دا دوسریاں تو او روحانیت وچ، کدے وچ روحانیت وچ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت اس نو جاندا ہے کہ کیڑی جگہ بنائیے جس جگہ دے اندر صلاحیت او دی وحج نو قبول کرن، او دی وحج نو حاصل کرن دی، اس دی وحج نو برداشت کرن دی، پھر رسول دے واسطے نال وحج جدوں آندی ہے نا، ہن جو کچھ شکل وزن ہے جو اللہ تعالی نے اس دا پہاڑ بنایا ہے وہ رسول دے دل شریف تے آیا ہے تے انہیں برداشت کر لیا ہے. ہون اگے جدو دوسرے نے رسول تو سننا ہے پھر انہی پاور انہی طاقت نہیں چاہی دی گو فیض لین آستے روحانیت تے پھر بھی چاہی دیئے لیکن پھر وزن کٹ جاندا. ایدی تشبیح اس مسئلے نو سمجھاوان آستے جی میں ہونو بطی بن دیئے جتے اللہ اس واسطے آئیے ذہن وچ گل کہ اللہ تعالی نے وحج نو نور نال تے پانی نال ذکر فرمایا ہے. وحج دی مثال اللہ تعالی نے پانی دی دتی جویں وادیاں چ اتردا ہے فرمایا. پھر باطل دی مثال دتی ہے اتے چگ جویں ہوندی ہے. ہن وحج دی مثال کادی ہو گئی پانی. وحج واسطے پانی دی مثال تے دوسرے مقام تے اللہ تعالی نے اس نور فرمایا ہے اور اس دی مناسبت بھی بنی ہے بتی. بتی بن دی پانی تو ہے اور ہے بھی نور والی شے کہ نہیں. ہن اوتھے جویں پیدا ہوئی او دے واسطے سچی دسیا جے پہلے جتھے اس بتی نے اترنا ہے او مشینری کیویں دی ہوندی اس تو بعد پھر اگے تاراں چ گریڈاں تو چھوٹی ہوندی ایڈی بریک تار وی اپنا حصہ لے کے کھلوتی ہوندی. اگر اینا ایہی تار اوتھے لا دیویں تے میرے خیال دے لاون والا ہی لبنا وی جاندا نہیں. لیکن آہا ایتھو پتا لگا کہ نبی تو براہ راست فیض لین آلیاں دے دل بھی وکھرے ہوں. پھر بد دیاں پھر اگاں کٹ دیاں سمجھ نہیں لگی نے تو او پھر اللہ تعالی نے جڑا سلسلہ ولایت تک جاری فرمایا نا اے دے وچ اللہ تعالی نے او نبی تو فیض پان والے صحابہ جڑے نا انہاں دا مسئلہ سمجھایا ہے کہ مت تو اڑے سمجھ بیٹھے کہ مڑا اس جاگے جو ساری اکو جائے تے پھر میں بھی صدیق اکبر ورگا ہوں میں مولا علی ورگا ہوں نا. جھلیا وہ جتھے بتی سب تو پہلو آئی ہے کیونکہ بناونا رہا تو اتارا رہا درب ہے نا. جتھے سب تو پہلا آئی ہے وہ دل نبی دن وہ دل رسول دن. اس تو بعد پھر اگے جنہیں براہ راست رسول کیتا ہے نبی تو رسول تو پھر اونا ورگے دل اگلے آن دے نہیں وہ پھر ایک بے مثال دل سن. تا کر کے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے واسطے یارانو چنے ہیں. مصطفیٰ ادھر دے مصطفیٰ چنیا ہویا ایدا مطلب ہے رسالت آستے دل چنیا تے مرتضی ایک ایدا لقب ہے مولا علی دا. اے مرتضی صحابہ دی مبارک جماعت انہاں وچ بھی ایک جیسے نہیں. تو موٹا ستارہ کو چھوٹا ستارہ کو کیویں جویں تاریاں وچ فرق. ہن چار جڑے فیض لین والے سن نا سرکار پاک تو یا پھر جڑا اہل بیت نے لیا چوں تو بعد اینا نے پھر جڑا فیض لیا ہے نا اینا دے دل نو قدرت نے پھر چنیا ہویا سی یاراں نو چنیا ہے اہل بیت نو چنیا ہے تا کر کے اللہ تعالی فرماندا ہے نبی دیاں گھر والیاں لستنا کاحد من النساء تساں لوکاں دیاں بیبییاں ورگیاں نہیں لستنا کاحد من النساء تساں بڑیاں وچوں کسی ایک بڈھی ورگیاں نہیں کیوں کہ وحج جیسی دولت تواڈے گھر آوندی ہے تے اینو سارے تھوڑے پچا لیندے نے اے وحج دی امانت جیڑی ہے اس نو محفوظ رکھنا دل دے اندر اے کو ساریاں دا کام تھوڑا ہے تواڈو کو خاص اللہ تعالی نے چنیا ہے اس واسطے تانوں نبی پاک دیاں گھر والیاں بنایا ہے سمجھ نہیں آئی نہیں اس ذات پاک نے وحی مبارک نو جس محل تے جس مقام تے رکھیا ہے اس محل اور مقام نو وحی دے قابل بنایا ہے تے ہن بوجھ تے ثقل دا ویکھو بعض احادیث مبارکہ چاہندا ہے کہ آپ علیہ الصلات و تسلیم نو جدو وحج شریف آندی سی نا تے پسینہ آ جاتا یہ وحج دی میں گل کر رہا الہام دی نہیں الہام وچ کیفیت نہیں ہوندی وحج خاص جیڑی نبوت کیونکہ الہام تو ولیاں نوں آندا ہے جیڑی وحج دی خاص دولت ہوندی ہے نا جیڑی کتاب اللہ اللہ پاک دی کتاب جڑی ہے یہ کوئی وحی ایسی عجیب ہے کہ اے دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ویکھ اے میری قلب اقدس نوں سنیا کہ پسینہ آ جاندا جسم شریف تے جبکہ اونج قرآن پاک نوں سنیا نہیں آوندا ہاں اگر کسی دی روح مصفہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے خشیت الہی تے خوف دے نال اس نو بھی پسینہ آ جاوے اللہ پاک دے خوف نال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر دوسری روایت ہے چاہندا ہے اونٹنی تے بیٹھے ہوندے سن تے اونٹنی پہاڑ نال بہ جاندی سی تیسری روایت تے ہوندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی دے پٹ مبارک دے سُتے سن تے اونوں صحابی فرماندے نے وحی آئی تے انج لگا جے میرا پٹ ٹٹن لگا اللہ اکبر پتہ نہیں ہن حقیقت تے اللہ تعالی جاندا ہے لیکن کی ہے کی اللہ اکبر وہ میں پڑھن لگا توجہ ہے نا تا کر کے ارشاد ربانی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس اللہ اگر ہم اتارتے قرآن کو پہاڑ پر لَرَائِتَهُ خَاشِعَا چھک جاندہ نیاز مند بن جاندہ پہاڑ نیاز مند بن جاندہ متصدعا پھٹ جانا سی من خشیت اللہ اللہ دے خوف خشیت ادھر دیکھ خشیت عام خوف نو نہیں کہندے جڑا عظمت تے جلال دی وجہ نال خوف آوے اس خوف نو فرم کہندے نے فرمایا اللہ تعالی دی عظمت تے جلال دے خوف دے نال پہاڑ پھٹ جانا سی تے نیاز مند بن کے جھک جانا سی او سجنا قربان جاواں دل مصطفیٰ تو جڑا پہاڑ نالوں وی تگڑا اے پہاڑ پھٹ جاندا پر دل مصطفیٰ نو وحج دے اتر دیاں سرور آندا سی سمجھ نہیں لگی توجہ ہن قوت قلب مصطفیٰ دا پتہ لگا لیکن حالے اتنا ایک پتہ لگ گیا ہے کہ نبیاں رسولاں دے دل مختلف ہوندے نے روحاں مختلف ہوندیاں نے لیکن حالے درجات دی واری تے پئی ہے نا بھی یہ سارے اکو جائز نہیں نا وہ ارشاد ربانی تلک الرسل فضل اللہ بعدهم على بعض انہ رسولاں نو اسا ایک جیسا نہیں بنایا انہاں دے فرق درجے نے فضیلت رکھیاں نے بعد نو بعد کہ اسا فضیلت عطا فرمائیے منہم من کلم اللہ مبہم انداز کیسا عجیب ہے مبہم کیوں سارا نو پتا ایک سے کلام ہوا بس منہم من کلم اللہ اے نہیں فرمایا موسیٰ سے کلام کیا بس ان میں سے ایک ہے جس سے کلام کیا فوراً ذہن چلا گیا کہنے بعد میں مثلاً ہوں تو آٹے سامنے جو میں گل کی تھی بھئی ایک نال کلام کیتا ہے تو فوراً ذہن کدھر گیا ہے کیونکہ ہر کسی نے پتا کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے اگو فرما ہے ورفع بعضهم درجات جنہاں نو اساں جنہاں دے اساں درجے بلند کیتے نے اللہ تعالی نے جنہاں دے درجے بلند کیتے نے جویں پہلو آئے بعض انہاں وچوں نے جنہاں نال کلام فرمائی تے نام نہیں لیا ایتھے بھی فرماندے بعض دے درجے بلند کیتے نے تے نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا جویں سن دیا ہر کسے دا ذہن چلا جاندا ہے گلاں جد نال کلام ہوئی او موسیٰ کلیم سن جویں ہر کسے دا ذہن چلا جائے گا جد درجے بلند ہوئے نے محمد پاکیو اچھا ادھر دیکھ بھائی ایتھے فرمایا درجے بلند کر دیتے ہیں بعض دے دسیا نہیں ہے کون ہن اوتھے ایک فضیلت بیان ہوئی یعنی دوسرے لفظ ہیں پہلا دعویٰ فرمایا خبر دتی کہ فضیلتاں دتیاں نے اساں ساریاں نو ایک جیسا کادے وچ روح وچ کادے وچ روح وچ اساں ایک جیسا نہیں بنایا انہاں وچوں ہن فضیلت دسی ہے کہ انہاں دی روح شریف وچ طاقت دوسرے نالوں بہتی سی کہ انہاں نو شرف بخشیا سو کلام دا سبحان اللہ کلام دا ہن وجہ فضیلت آ گئی کہ انہاں نو اللہ تعالی نے فضیلت بخشی ہے تے فضیلت دی وجہ کی ہے وجہ ہے کہ انہاں نال کلام فرمایا لہذا جدو کلام فرمایا ہے تو ہن سمجھ لو دل بھی دوسرے نالوں درجے وچ اچا ہے لیکن کلام فرمائی انہاں نال کی کیتی کلام فرمائی. جدو ادھر گل آئی اتے دسیا کلام فرمائیے، ایتھے اے بھی نہیں دسیا کہ کلام فرمائیے ہین محمد پاک. تمام مفسرین دا اتفاق، بعضہم ایتھے بعضہم تو مراد حضور دی ذات شریف، لیکن اللہ تعالی نے جیویں نام شریف دوویں چ نہیں بولے لیکن پیچھے نالے دس دیتا ہے کہ انہاں نال کلام ہوئی بڑی شان، تے اگے یہ دسیا ہی نہیں، یہ دس دیتا ہے درجات بلند. بلند درجات صرف فرمان دے نال کی وچ راز رکھیا ہے، کی حکمت ہے اس دے اندر کہ درجات بلند فرما دیتے نے. کیوں کہ انہاں دے درجہ بلند ہے، کہ ایک کمال انہاں نوں ملیا کہ اللہ نے شرف بخشیا کلام دا. ادھر جدوں گل سمجھنا، ادھر جدوں اوہ کمالات دی گنتی نہیں سی، جے گنتی ہے کمالات دی گنتی ہندی تے پھر اے ہونا سی کہ قرآن پاک جڑی ہن تو لئی پھرنا ہے نا، پھر اے نہیں سی بننا، پھر اینا کچھ ہو جانا سی کہ ورک کے مک جان دے، سیاہیاں مک جان دیا، تو اس پاک محبوب دے فضائل اور کمالات نہیں سن مکنے، تو تیرے واسطے تو مسئلہ بن جانا سی، ساڈے واسطے مسئلہ بن جانا سی. تو اس ذات پاک نے مسئلہ ہی انچا مکایا، انہیں آکھیا میں کی دیتا ہے، یہ بھی فضیلت کی، یہ شانہ کنیاں نے، تسا اتے پہنچ سکتے نہیں، میں دسن دیا وا تے واسطے پریشانی بن جانی ہے. اینی کہ آ قرآن ایک جڑا 30 سپارے ہے، یہ 30 سپارے تو ایتھے دے پھر یہ حال بن جانا ہے کہ جویں بزرگ فرماندے نے کی دفتر تمام گشتو بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در والے بس پہ تم دے سونے جدو اسا تیرے صفتاں شاناں دے فضیلتاں دے دفتر پڑھن لگے، اسا پڑھنا شروع کیتا ہے دفتر مک گئے نے، کاغذ مک گئے نے، سیاہیاں جواب دے گئیاں، دفتر تمام گشتو بپایا رسید عمر، لبدیا لبدیا پڑھدیا پڑھدیا عمر مک گئی ہے، پر حالے تی کساں تیرے شانہ دے فضیلتاں دے پہلے باب وچ بیٹھے ہاں، اگلیاں وچ کی پہنچاں گے. او جبریل امین عمر نوح ہوئے تے ابو بکر عمر جیسے، ابو بکر عمر جیسے دے شیا شانہ دے فضیلتاں لکھ دیا لکھ دیا، او تھک جانو خدا دیا بندیا ایتھے پاک نبی دی ذات دا کی کہنا. سمجھ نہیں لگی نے سمجھی کہ واقعی تھکی جاوے، سمجھ لگی؟ اس تو مراد ہوتا ہے مبالغہ ہے، مبالغہ کی مطلب لگے ہی رہے کہ مکن آڑیاں نہیں کثیر نے. اللہ تعالی نے رفع بعضہم درجات فرمایا ہے، اس راز نو وچ چھپایا ہے کہ انہاں دے درجے اور فضیلتاں بیان آڑیاں نہیں. وہ توجہ وہ ہیں کلام والے، وہ ہیں وہ کلام والے نے، ایک کلام تو تے دیدار والا بھی ہے، کلام والا کلام دی وجہ نال نشان پا گیا ہے، جنو دیدار دی ظاہری دولت بخشی ہے اودا کیا لونا ہے، کی دل شریف اس کا بنایا ہے. توجہ اسے نو قدرت والے نے انذار فرمایا جدو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دینے مولا رب آرین اے پروردگارا میں نو اپنا دیدار کرا دے سوال کیتا اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی فرمایا کلیم گلانا لطف لے دیدار دی گل نہ کری لن ترانی واز دا لطف اندوز نکتا ہے کسے دی امانت ہوئے دوسرا منگدا وی رہے تے ہوئی اکھن نہیں تے جے دی امانت ہے نا وی منگے دینی پے جاندی جدو باری آئی آمنا دلال دی اونا عرض بھی نہیں کی تھی اے مولا میں نو دیدار کرا رب صد کے اپنے آپ چکرا سمجھ نہیں آئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور دیکھو بھئی سب تو اچھے جا بڑھے کیوں اللہ تعالیٰ نے دیدار جیسی دولت عطا فرما دی بھئی جڑی کسن نہیں ہوئی ایدہ مطلب ہے قلب انور نو ایسا عجیب بنایا ہے کہ دیدار مبارک جد ہویا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ دل نے خطا نہیں کی تھی غلطی نہیں کی تھی جو ویکھیا ہے دل شک نہیں کیا پکے چریا ہے میں رب نو ہی دیکھ رہا ہوں خطا نہیں کذب کذب اخفاد من ما کذب الفؤاد ما رآ جو تکیا دل نے حق سچ ہی تکیا ہے او سجنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام جدو کلام فرما کے آئے سن پلہ اپنے چہرے پہ سٹ کے رکھ دے سن گھر والے بھی دیکھ نہیں سن سکتے آخر گھر دیا نے تنگ کیتا آپ نے ایک بار پلو مبارک اتاریا چہرہ انور نو ظاہر فرمایا کلام ناری پتہ نہیں کی اس نو جمال تے کی نور آ گیا سی کیڑی دولت آ گئی سی جنو ویکھ دیا مائی صاحبہ بے ہوش ہو گئی صدقے جاواں مدنی پاک سرکار دیدار تو بعد وی اللہ تعالی نے کوئی ایسا جی بنایا صحابہ کرام نو معراج تو بعد وی کوئی فرق نہیں آیا ہن دو ہی گلاں نے یا تے اللہ تعالی نے اس راز نو رکھ کے چھپائے نہ دتا یا پھر اگوں جڑے اگوں بیٹھے سن انہاں دے کوئی دل ہی ایسے بنے سن انہاں دے دل بھی ایسے بنے سن کہ پچائی رکھیا نے توجہ نہیں فرمائی رفع بعضہم درجات ہن جڑے حضرات اللہ دے فقیر لوگ اس نقطے تے جا پہنچے نے جڑے اس نقطے تے پہنچ گئے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیاں نو روحانیت دے لحاظ نال بڑا مختلف بنایا ہے پھر آپس دے اندر انہاں دے درجے رکھے نے پھر درجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شان کمال کچھ قریب تو جا جدوں ویکھیا ہے پھر انہاں فیصلہ ہے کیتا ہے توجہ رکھنا ذرا صدقے جاواں اے دیدار خدا دی دولت قیامت نو نصیب ہونی ہے قیامت نو نصیب ہونی ہے مومناں نو کیونکہ اتھے دل مختلف ہو جائیں گے روح المعانی شریف ہی لکھا ہے امام شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال آپ فرماندے نے عام مومن دے دل اولیاء دے نال تے ہو جان گے، اولیاء دے دل نبیاں دے نال تے ہو جان گے، اور نبیاں دا دل سید الانبیاء دے نال دا ہو جائے گا، اور سید السید الانبیاء دے دل شریف دا بیان ہی نہیں کر سکدا۔ سمجھ نہیں آئی؟ تا کر کے جدوں اعلی حضرت ورگے اس راز دے قریب پہنچے نے انہاں نوں پھر آکھنا ہی پیا ہے کی سب سے اولی اعلی سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا، بالا مانا بھی اونچا ہوندا ہے، بالا مانا بھی اونچا ہوندا ہے، سب سے اولا اے سب روحانیت دی گلاں نے، اور صدقے جاواں پھر جویں فضیلت اللہ تعالی روح نو عطا فرماوے پھر جسم شریف بنا اللہ رنگی دا جاندا ہے۔ سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے جدو روح نو اتنی پرواز عطا فرمائی ہے تو جسم شریف بھی میرا اجلاس ادھر ویکھ، یہ ہوئی اے ہوئی مبارک نور روحانیت، نور بھی اے ہوئی ہے، اے ہوئی روح شریف نور مبارک سی، اس نور مبارک نو قدرت والے نے ایسا رنگیا ایسا بنایا، اسے نو جدوں ویکھیا اے سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم شریف دے وچوں اس دی تجلی، روح شریف تے نہیں آیا لیکن وہ ایک اللہ تعالی نے جڑا نطفہ شریف بنایا سی آپ دا، تو باب آدم علیہ السلام دی کانڈ شریف وچ تے پھر متھے شریف وچ انگلاں شریف اندر اونوں چمکایا ہے جی، او ضیاء مبارک تے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلات و تسلیم تو اس جلوے نو فرشتیاں ویکھیا تے سجدے ڈگ پئے، اور پھر اس روح اوتے تجلی سی، ہن روح شریف مبارک خود جدوں اصل اس گھر چ آئی گیا جیڑا اصل گھر اودے واسطے بنیا سی، یعنی جسم نبوی، وہ ایک نورانی جسہ مبارک جدوں ایندے وچ آئی گیا تے پھر اس نو ویکھ کے تے جانوراں کول وی نہیں پچایا جاندا ہے، کسے نبی نو یہ شرف نہیں ملیا کہ جانور نو سجدہ کر دے، یہ صرف شوق جانوراں دے دل وچ پیدا ہویا ہے تے سونے مدینے والے محبوب واسطے۔ جانور مبارک بے ساختہ پاک نبی دی بارگاہ دے اندر آن کے سجدہ ریز ہو جاندے نے، صحابہ کرام نو شوق اٹھ پیا یا رسول اللہ جدو جانور سجدہ کر دے نے سانو اجازت ہوے اساں وی سجدہ کریے، اے شوق جڑا اندر پیدا ہویا اے کی کمال سی جس دی وجہ نال دل دے اندر شوق اٹھیا سجدہ کریے. سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما چھڈیا او میرے یارو اگر سجدہ غیر نو اللہ تعالی تو سوا جائز ہوندا میں عورتاں نو حکم کردا او مرداں نو سجدہ کر. کیا مطلب ہے حق ہن صدقے جاواں. سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک توحید ہی سمجھا دتی, دوسرا مرداں دا حق عورتاں دے او وی نال سمجھا چھڈیا. دس چھڈیا اے حق بندا عورتاں دا پھر سجدہ کر دیاں مرداں نو. یہ دا مطلب ہے مرداں دا حق نہیں بندا بڑیاں نو سجدے کرنا, لیکن افسوس ہے کئی بہت شوق نال کر دیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ماں پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دس دیتا. اچھا ہن میں جڑی گل کرنا شان رسالت دے حوالے نال پہ کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم دے ولے سجدے کرن نو جانور اور صحابہ اللہ اکبر بے ساختہ تڑپ دے نے. کیوں تڑپ دے نے؟ اور روح مبارک دے اور روحانی تجلیات جڑیاں سن نا او مجبور پیاں کر دیاں سن. ادھر جدو او بزرگ فرماندے نے ادھر ویکھو کوئی آخے یار انہاں دا جی کردا ہے تے او ابو جہل ہوے او دا تھڈو منن نوں نہیں جی کردا, انہاں دا تھڈو سجدے نوں. تو ایتھے پھر وہی گل آ جاندی ہے کہ گل روحاں دی, گل روحاں دی. کیوں کہ ادھر مناسبت نہیں. بزرگاں مثال دتی ہے کہ مقناطیس تے لوہا. ہن مقناطیس وچ اللہ تعالی نے کشش رکھی لیکن وہ چھکدا کینوں ہے؟ تانبے نو نہیں, پتل نو نہیں, لکڑ نو نہیں, سونے نو پاوے جویں دا مرضی پاؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگلے وچ صلاحیت رکھی جیہدے وچ ہے وہ آپ پہ کھچیا جاندا ہے دیا. تو جس روح وچ صلاحیت ہے اللہ ادھر فائدہ ہے اس فیض نال صلاحیت کہ اے مقناطیس ہے وہ آپ ہی کھچیا لگایا جاتا ہے. تو جیڑا ہے ہی تانبا کے پتل سی وہ کیویں سرکار آلاؤں دا؟ تو اس دا مطلب یہ نکلیا کہ حضور دی کشش برابر ہے لیکن اگوں بھی صلاحیتاں ہون تے پھر صلاحیتاں دے مختلف ہون نال اس کشش نے اپنے آل کھچنا ہے. سمجھ نہیں لگی؟ لہذا خوش نصیب ہے وہ بندہ جنوں دولت ایمان نصیب ہوئے وہ سمجھ لوے اللہ تعالی نے روح میری بنائی انج دیئے کہ کشش ادھر کر دی, ادھر کشش ہوندی ہے, مناسبت ہے کچھ ہے تا جا کے. سمجھ نہیں لگی؟ تو سجنا رب العالمین جل مجد الکریم نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل شریف نو ایسی شان والا بنایا کہ اس تو بعد نہ ان دی شان والا کوئی بننا سی نہ نبوت دا سلسلہ اگوں چلنا سی تا نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا ہے. ہر چیز اپنی انتہا نو جدو پہنچ دیئے پھر رک جاندی. درخت اٹھیا ہے اٹھ دیا پھل دے پہنچ گیا ہے پھل دی انتہا ہو گیا ہے. جس لے پھل تک پہنچ دے ہون اگے سلسلہ پھر اس درخت دے واسطے کوئی نواں نہیں چلنا. بس پھل جدو آ گیا ہے ہون ہر بار پھل ہی لگنا ہے یہی پھل ہی لگنا ہے. تو آکھے کوئی ہور پھل لگے نہیں ہو سکدا. ہر درخت دی انتہا پھل لے نبوت دے درخت مبارک دی انتہا نور مصطفیٰ سی. ایتھے آن کے سلسلہ مک گیا. فرمایا و خاتم النبیین. آخری ہو گیا جی. بس چلے آدم تو پھل لگ دے آئے. آخری پھل لگا پاک مصطفیٰ دی ذات کریم دا سلسلہ ختم. تعالی حضرت فرماؤں دا ہے کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. روگ لگا دے کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرنوں زمانے گزرے رسول بدل دے آئے نبی بدل دے آئے بدل دے آئے. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی کا چاند کیوں فرمایا تو بدلی بدلی تو چھپ کے نکلے چاند بہتا چمک رہے تو چاند کیوں فرمایا دوجا چاند ہے ہی. یا تے آکھو دوجا چاند ہوندا. فرماندے نے پہلو تارے بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے چن سن آن کے انتہا ہو گئی ہے. سلسلہ نبوت دا مک گیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی. ایسا ایسا رہا رسول اللہ دے رسول نے سب تو آخری نے سمجھ نہیں آئی. بولو بولو بولو اللہ نور السماوات اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح والمصباح فی زجاجہ وزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرت. اگے کی ہے الفاظ شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت. اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے, اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ مثال و نور ہی اللہ تعالی کے نور کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کمشکات آ جڑے کھڈے دیوار ہوندے سن نا پرانے, تو انہاں وچ دیوے رکھی دے سن, اونوں آلہ کہندے نے پنجابی آ. فرمایا آلہ ہو, اس آلے دے وچ چراغ ہو, لیکن اس آلے دے وچ چراغ ایویں نہیں کہ کلا چراغ پیا ہو, چراغ ہوے المصباح ہو چراغ فی زجاجہ شیشے وے, شیشہ ویکھیا جے جویں لال تین ہوندے نے, وچ ہو گیا چراغ, اتوں ہو گیا زجاجہ. اللہ تعالی نے مثال دیتی اس زمانے دے لحاظ نال لوکاں نوں جیویں ویکھنے چ مشاہدے چ آندا سی قدرت والے, اسی طرح دی مثال دیتی. اگر اس تو اتلی شے ویکھی ہوندی تے پھر اودی دے چھڑدے تے آپ ایں دی چ دیندے. اے بتی ٹھیک ہے, ہن بتی نوں یہ دی روشنی ودھاون واسطے اتنے کی لانا پیندا ہے؟ وہ شیشہ, شیشے نال قدرت دا نظام ہے, وہ چمکاں تے لائٹاں ودھ جاندیاں ہیں, چارے پاسے پھر بڑیاں پھیل جاندیاں ہیں, تے جدو پھیلدیاں نا ہے تو وہ چمکاں ایویں لگدیاں ہیں دوروں جیویں ستارہ پیا چمکدا ہے. کانہا کوکبن گویا ویکھنے چ نہیں لگدا ہے, او جیویں چراغ دے اتوں شیشہ بڑیا ہوئے چڑیا ہوئے تے پھر ایویں دوروں لگدا ہے لشکاں نال کہ بھئی یہ ستارہ ہے. دریجن در رکھدے نے موتی نو, تے موتی وی کی ماردا ہے؟ اونوں یا کرے گا چانن والے پاسے تے اونے چمکنے لشکارے مارنا ہے. ہے جی, تے اللہ تعالی نے پھر او جڑے تارے نے او تارے دی چمک جڑی او پھر ایک ویکھی دٹھی شے او موتی, پھر او دی چمک نال او دی چمک نو سمجھایا مثال چا دتی. او کوکب دری چمکتا ستارہ یوقدو من شجرت زیتونت مبارکت زیتونہ مبارک درخت تو او چمکے چراغ, مبارک درختوں مبارک چراغ چمکے, اور ایسا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ. سمجھ نہیں لگی نہیں, نہ مشرقی نہ مغربی. اے نور ایک بزرگ فرماندن تفسیراں والے کہ قلب مصطفیٰ دی مثال ہے, ایتھوں نورانیت والی چمک وی سمجھ آ جاندی ہے کافی. کہ دل شریف ایک نور ہے, اس نور نو اللہ تعالی نے بنا کے تے پھر رکھیا جس میں انور چ او ہے زجاجہ. اس نور مبارک دی چمک نے جسم نو نورانی کر چھڈیا ہے. اچھا, جسم مبارک اللہ تعالی نے ایسا لطیف بنایا کہ اللہ تعالی نے اس نو لطافت دی وجہ نال چمکاں جڑیاں قلب انور دیاں نے اس قلب انور دیاں چمکاں اس جسم مبارک وچ جڑا او ہے شیشے ورگا جس دی وجہ نال سایہ نہیں سایہ نہیں تو ذات پاک نے ہن ہے تے مثال دینی نا بیان ہی ایویں تے نہیں نا جی لیکن مثال نال سمجھ تے اوندی ہے نا گل تو مولا تعالی نے سمجھا دیتا قلب مبارک مصباح چراغ اور جسم انور زجا جائے یہ اودے نور مبارک دی مثال ہے جے دی مثال دی ہے رب ذل جلال کہندا ہو ایتھوں پھر عاشق عشق دے اوپر مجبور ہو جاندا ہے ہائے ہائے پھر بلال ورگیاں نو ہوش ہی نہیں دیندی او رب سونے آئے تے تیری اے تو دسیا کہ تیرے نور دی مثال اینج تے تیرے نور مبارک دی مثال اینج یا اللہ کریم تو کیوں میں بزرگ فرماندے ہیں اللہ تعالی دی مثل کوئی نہیں مثال دین واسطے دے سکدے نے اللہ تعالی مثالاں دتیاں نے اپنیاں لیکن مثلوں دی کوئی نہیں سمجھ لگی مثل ہوندی تے پھر تے خدا ہوندے سمجھ نہیں لگی مثل ہوندی تے پھر خدا ہوندے ہن مقام ہے مہ توجہ جدو اللہ تعالی نے ایسا بے مثال سنواریا بنایا ہے اس اللہ تعالی نے فرمایا اچھا ایک گل دین وچ رکھنا فرشتیاں دا نور تے اس نور مصطفی بڑا فرق ہے ویسے آدم اور ملائکہ چ فرق ہے کہ او بھی روحاں نے او روحاں نے خالی تاں کر کے او جیڑے مرضی جسم وچ چاہن آ جاندے لیکن انہاں روحاں دے وچ اپنے مقام تو ترقی کرن اپنے مقام تو ترقی کرن دی صلاحیت نہیں رکھی ذکر پیک کر دن جو مرضی جبریل امین نے پاویں کوئی فرشتہ ہے وہ اپنی حد مقرر ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جو اس دا قرب دا مقام بنے ہے وہ اپنے ذکر تو تا ترقی نہیں کرے گا ذکر نال اپنی عبادت نال اپنے فکر نال ترقی نہیں کرے گا یہ اللہ تعالی نے حضرت انسان نو بنایا ہے جدی شان ود دی رہی دی ود دی رہی دی ود دی رہی دی ود دی ربانی وما مننا الا له مقام معلوم فرشتے کہندے نے اللہ پروردگار نے ساڈا مقام معین فرمایا ہے ساڈا متعین تا کر کے جبریل امین نے اتا جا سکدے ہر فرشتہ کوئی فرشتیاں دی اللہ تعالی نے جو جو شان مقام بنا کے ذمہ داری سونپی اوتھے ہی کھلوتا ہے کوئی عرش نو اٹھاون والے نے کوئی دہی نو لیاون والے نے کوئی بارش لیاون والے نے کوئی بچے دین والے نے کوئی کچھ کرن والے نے پھل مقسمات امرا پھل مدبرات امرا کوئی رب سونے دیا دتیاں نعمتاں نو ونڈن تے لگے نے او اپنے اپنے جناب جو ذمہ داری او ونڈی جاندے نے تقسیم کری جاندے نے دیندا ہوے تقسیم ملائکہ کردے نے فل مدبرات امرا دیندا ہوے تدبیر تھلے کری جاندے نے تدبیر جویں امر آوندا اس دے مطابق تدبیر خیر اے موضوع انشاءاللہ العزیز کلا دا موضوع ہے ستارہ نو میں انشاءاللہ العزیز لاہور نیم سکھ بیان کراں گا توجہ کر ذرا اے ستارہ اے آگے بس دے ہفتے والے دن انشاءاللہ. سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی نے. انہاں دا مقام قدرت نے متعین فرمایا ہے, اس تو اتے ترقی نہیں ہو سکتی, پر اللہ تعالی نے انساناں نو ایسا بنایا ہے نہ دی روحانیت تے ترقی ہوندی رہندی ہے سبحان اللہ. تا کر کے محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوندے نے قیامت والے دن جدو مقام محمود ہو مقت ترقی ویکھ پے ہوندی, اللہ تعالی فرماوندا ہے او من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمود. محبوبہ تہجد پڑی رکھ, محبوبہ صرف تواڈے واسطے ہی اساں فرض کیتی ہے, زائد دوجیاں دے واسطے نہیں, تواڈے واسطے ضروری ہے محبوبہ تہجد پڑھدا رہو. محبوبہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں مقام محمود عطا فرماوے گا, کسے فرشتے نو مقام محمود نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس واسطے وہ آخری مقام, ایک آخری مقام توجہ ہے جی, تے پھر اس تو اگے ترقیاں روحانی وکھریاں نے, لیکن اس مقام تے جا کے سب ملائکہ سب انسان آپ دی حمد کرن گے تے آکھن گے الحمدللہ, ساریاں حمداں رب دیاں نے, پر اس نے تینو شان دیتی ہے, اج محمد تے محمود دا پتہ لگ گیا ہے, محمد واسطے مقام محمود رکھیا ہے. او مقام کیسا عجیب ہے, مقام بھی قابل حمد, مقام تے بین والا بھی قابل حمد, ہر بندہ اتھے ویکھ کے ہر فرشتہ ویکھ کے تھان دی بھی حمد کرے گا, جڑا تھان تے تشریف فرما ہوئے گا او بھی حمد کرے گا. ہر کسے نو پتا لگ جانا ہے انہاں دے نال دا کوئی نہیں سی. اے واقعی اللہ تعالی نے بے مثال ہی جوڑیا سی مقام محمود دے اوپر. پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے, فرماندے نے اللہ تعالی نے اس وقت میرے تے اپنیاں او تعریفاں کھولنیاں نے جڑیاں زندگی بھر پہلو نہیں سی کھولنیاں. اے حضور تے کھلنیاں فرشتیاں تے نہیں. ترقی ہندی ہندی وی کتھے پہنچ گئے فرشتے, آپ اپنی تھان تے کھڑے. تا کر کے ساڈا پیر باو فرماؤندا ہے فرماؤندا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا سارا ہو وہ نصیب خودنا اتنا بے باہو جنہ ملیا نبی سہارا